وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن دل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا. ہم اسے کہیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھ لو, آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے. جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے, اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار یعنی اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے, اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. خوبصورت آیتیں ہیں. انسان کو اس بات کا احساس دلا دیا گیا کہ تم جو کچھ دنیا میں کرتے ہو اسی کا پھل پاتے ہو. بعض لوگ دوسروں کو اپنی ناکامیوں اور اپنی محرومیوں کا ذمہ قرار دیتے ہیں, یعنی دوسروں کو اپنی ناکامیوں کی وجہ محسوس کرتے ہیں, حالانکہ انسان کی نحوست اور اس کی ناکامی اس کی اپنی ہی وجہ سے ہے. یہاں لفظ طائرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. طائر پرندے کو کہتے ہیں. اگر اس کو لفظی ترجمہ دیکھیں اس کا تو کیا ہوگا, اس کے اعمال کا پرندہ. کیوں کہا کل انسان, ہر انسان کو, کل ہر انسان پھر واحد, کوئی بھی انسان وہ مسلمان ہے یا کافر, وہ نیک ہے یا بد, ہر انسان. الزم نہ ہو, ہم نے لٹکا دیا اس کو یا اس کا. لام زا میم لزیمہ چپکنے کو کہتے ہیں. الزام کا لفظ بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ بھی انسان کے ساتھ چپک جاتا ہے. یعنی ہم نے چپکا دیا ہے انسان کے ساتھ کیا, طائرہ اس کا پرندہ. طائر کے معنی پرندے کے ہوتے ہیں. اس کا پرندہ, اعمال کا پرندہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پرندہ اڑ جاتا ہے, اسی طرح عمل کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ پرندوں کو استعمال کرتے تھے شگون لینے کے لیے, اڑاتے. اگر پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے یہ اچھا شگون ہے, بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے یہ منحوس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پرندوں کے اڑانے میں تمہارے بدشگونیاں یا شگون نہیں, یہ نحوستیں پرندوں کے ساتھ نہیں, اس کا کوئی باہر کی دنیا سے تعلق نہیں, بلکہ اس کا سبب تو انسان کے اندر ہے. انسان کی بدبختی یا نیک بختی اس کا ریکارڈ باہر کی دنیا میں نہیں ہے, بلکہ وہ خود انسان کے اندر موجود ہے. جیسے سورۃ قیامہ آیت 14 اور 15 میں آتا ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ, بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ہی دلیل ہے اگرچہ اپنی بے قصوری کے لیے بہانے پیش کرے. ہر انسان اپنے اعمال کی بس گروی ہے. سورہ روم میں بھی آتا ہے, کل نفس بما کسبت رہینہ. یہ سورۃ مدثر میں بھی آتا ہے اور سورہ روم میں بھی آتا ہے. ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے, یعنی عمل کرتا جائے گا اور اپنے آپ کو رب کے عذابوں سے چھڑواتا جائے گا. سورۃ توبہ میں بھی ہم پڑھ چکے کہ ان اللہ حشترا, اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال. یعنی ہم سب اپنے نہیں ہیں, ہم جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہمارا مقدر بنتا جاتا ہے. تو لہٰذا خوش قسمتی اور بدقسمتی انسان کے اعمال کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا, یہ چیز تو میرے گلے کا ہار بن گئی, یہ تو میرے گلے پڑ گئی, شامت اعمال کی طرف اشارہ ہے. فرمائے یہ دنیا میں لوگوں کو نہیں دکھتے لیکن تم اپنے گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہو. کرامن کاتبین بیٹھے ہیں ہمارے نام اعمال کو لکھنے کے لیے. سورۃ الانفطار میں بھی آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. بے شک تمہارے دو محافظ ہیں, کرامن کاتبین, بڑے باعزت لکھنے والے. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تو لہٰذا انسان کی قسمت چڑیوں کے پاس نہیں, ستاروں کے پاس نہیں, اس کے عملوں کے ساتھ وابستہ ہے. تم کسی دوسرے کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہو لیکن اس وقت یہ بھول جاتے ہو کہ اس کا نقصان تمہیں خود پڑے گا. دنیا کے قانون توڑ کر تو تم بھاگ سکتے ہو لیکن اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. تم جنگلوں میں جاؤ, غاروں میں جاؤ, سمندروں میں جاؤ, وہ فرشتے تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, اے اللہ ہم اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اب ہوگا کیا, یہ تو گلے میں ہے نا لٹکڑا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے. کس صورت میں؟ کتابیں, ایک کتاب ہوگی. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, کھولیں گے اس کو ایک کتاب کی صورت میں, یعنی نشر کر دی جائے گی. منشور مفعول کا وزن ہے نشرہ سے. نشرہ کہتے ہیں پھیلانے کو, بارش کو بھی نشر کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے. کیسے پھیلائیں گے؟ یعنی لوگوں کے جو نامے اعمال ہوں گے نا, وہ اس طرح ہاتھ میں لے کے نا پھیلائے جائیں گے, اڑنے لگیں گے. یہ طائر کا لفظ اس لیے بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں ہوں گے, ان کے نامے اعمال اڑائے جائیں گے. جو نیک ہوگا وہ فوراً اپنا ہاتھ آگے کرے گا اور اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا. کچھ لوگ اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے سے اوائڈ کریں گے, نامہ اعمال نہیں لینا چاہیں گے, ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو اڑ کے ان کا نامہ اعمال پیچھے بائیں ہاتھ میں جائے گا. اسی لیے قرآن پاک میں آگے جا کے اب پڑھیں گے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, یہ دائیں ہاتھ والے, اور دوسرے کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. ایک جگہ آتا ہے مِن وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو نام اعمال اڑ اڑ کے پہنچیں گے انسان کے پاس. کہا وہاں جا کے انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب آج کھل گئی, ساری زندگی اس کو بند رکھا آج کھلی. ہم میں سے ہر ایک کتاب لکھ رہا ہے, کتاب زندگی. ہر صبح اس کا ایک نیا پیج کھلتا ہے, خالی بلینک. سارا دن ہم اس میں لکھتے رہتے ہیں, جو بولتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو لکھتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, اور بالآخر ایک دن آخری پیج کھلے گا, ہماری زندگی کا آخری دن, اور اس دن ہماری زندگی کی کتاب چھین لی جائے گی, پھر بند کر دی جائے گی. قیامت کے دن کھولا جائے گا سب کے سامنے اور کہا جائے گا اقرا کتابک, اب پڑھو اپنی کتاب. ساری زندگی لوگوں کے حساب لیتے رہے, آج اپنا تو لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تجھے کسی دوسرے کے حساب کی ضرورت نہیں, تو خود ہی اپنا حساب لے لے. اور آج فیصلے کیسے ہوں گے؟ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی, جو ہدایت پائے گا وہ تو اپنی جان کے لیے پائے گا. جس نے دنیا میں اچھے کام کیے اس کو خود ہی فائدہ ہوگا, لیکن ومن دل فانما یدل علیہا, اور جو بھٹکا تو اس کا بھٹکنا اسی کے خلاف ہے, اسی کو اس کا نقصان ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف قانون کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ نہیں ہے کہ کرے باپ اور بھگتے بیٹا, کرے مالک اور بھگتے ملازم, ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک اپنے ہی بوجھ اٹھائے گا اور کوئی اس کے کام نہیں آئے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اور ہم کسی بستی والوں کو عذاب دیتے ہی نہیں جب تک کہ وہاں اپنا رسول نہ بھیج دیں. یعنی ظلم نہیں ہوگا, تسلی رکھو. نام اعمال تو گلے میں لٹکا ہوا ہے, لیکن جو کرو گے وہی بھگتو گے. اپنی مرضی کے ساتھ جو فیصلے کروا رہے ہو وہی وہاں جائیں گے. ان آیت پہ ایک لیکچر بھی ہے کتاب زندگی, تو اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں کسی وقت. کافی تفصیل سے اس میں نام اعمال پہ بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ یاسین میں بھی ہمیں اسی مضمون کو دہرائیں گے کہ انسان کو مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا, اور ہر چیز اس کی لکھی جا رہی ہے. آج بھی ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ہر چیز انسان کی سکن میں محفوظ ہو رہی ہے. اگر کسی کے کان کا پردہ خراب ہو جائے تو اپنی جلد کے ذریعے سننے کے قابل ہو سکتا ہے. آج کل اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ساری زندگی انسان دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتا رہتا ہے, لیکن وہاں جا کے انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف ہو جائے گا. زبان بولے گی, ہاتھ بولیں گے, ران بولے گی, خلاف باتیں کریں گے کہ یہ بس پیچھے ہٹ جاؤ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نام اعمال ہے, تمہارے ذہن میں ایسے آتا ہے جیسے کاغذ ہیں, پیپرز کھل رہے ہیں, بک نہیں. آج کے دور میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. آج کی پیپر تو ویسی اسکرین پہ ہے, کاغذ لگائے بغیر آپ صفوں کے صفحے پلٹتے جاتے ہیں. آپ کی ڈیسک ٹاپ آپ کی اسکرین ہے. اس طرح قیامت کے دن جو نام اعمال ہوگا وہ اس دنیا کی کاپیوں اور کاغذوں جیسا نہیں ہوگا. وہاں پوری ڈاکیومنٹریز چل رہی ہوں گی, ویڈیوز بن رہی ہوں گی, موویز بن رہی ہوں گی. انسان کا اپنا جسم بول بول کے گواہیاں دے گا, منشورا نشر کر دے گا انسان کو اس کا جسم. سورۃ فصلت آیت 40 میں بھی اور سورۃ نساء آیت 133 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جو برا کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی, اور جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا. آج دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو اس کا اپنا پرچہ خود چیک کرنے کو دے دیا جائے تو اس کو پھر ایک ایک غلطی دکھے گی جو اس کو نہیں پتہ ہوتی کہ یہ میں نے کی. اگر کی دے دی جائے ساتھ اور اپنا پیپر چیک کرو تو پھر انسان دیکھے گا کہ میں نے یہ سب کچھ کیسا کیا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. حسیبا, حسیب فائل کے وزن پہ, حساب کرنے والا. کفا من سفیشنٹ, تو خود ہی کافی ہے. دنیا میں بھی اپنا لکھا ہوا فوراً نظر آ جاتا ہے نا. سورہ انشقاق میں بھی آتا ہے فاما من اوتی کتابہ بشمالی, جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا اور اسی طرح دائیں ہاتھ میں دیا گیا. پھر آگے ایک اور صورت میں آتا ہے فام ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا اور وشر یرا. کیا کچھ ہونے والا ہے. اب مزید تفصیلات بھی اس کی پڑھ سکتے ہیں. اقبال کلانی کی بک قیامت کا بیان جو ہے تو اس میں میزان کا آپ چیپٹر پڑھ سکتے ہیں, 236 پیج پہ. اتنی شرمندگی ہوگی انسان کو اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کہ دل چاہے گا کہ کاش میں مر جاتا, افسوس کرے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. کیا کہے گا, یا لیتنی کانت القادیہ, کاش میری موت میرا کام تمام کر دیتی. دنیا میں کچھ لوگوں کو ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے. کبھی اپنی پرانی لکھی ہوئی ڈائری کھول کے دیکھیں, اتنی شرم آئے گی کہ چھپاتے ہی پھریں گے, بلکہ جلا ہی دیتے ہیں پھر لوگ کہ کوئی پڑھ نہ لے میں اتنی بیکار باتیں میں لکھتی تھی. اسی طرح قیامت کے دن اس کی ڈائریاں کھلیں گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے سامنے اس کا نام اعمال کھولا جائے گا. وہ کہے گا میری فلاں نیکیاں تھیں وہ کہاں گئیں. کہا جائے گا وہ تمہاری غیبتیں جو تم دوسروں کی کرتے تھے ان کو دے دی ہیں. یعنی تمہاری نیکیاں اب دوسروں کو مل گئی ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ نام اعمال میں ایسی نیکیاں مل جائیں گی کہ وہ حیران ہوگا اور کہے گا یہ کہاں سے آ گئیں. تو کہا جائے گا یہ تمہارے صبر کی وجہ سے تمہیں ملی ہیں. اچھا کیا, پتہ ہی نہیں کتنا بڑا عمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی رکھ لے گا. ہم دوسروں کو نقصان دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. سارا دن کتنے برے کام کرتے ہیں نا. دوسروں کی وجہ سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا مال ضائع کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن افسوس ہوگا اس بات پہ کہ میں نے کیوں ایسا کیا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. بعض اوقات کمپیوٹر پہ آپ کچھ کام کرتے ہیں نا، سارا کام کر لیتے ہیں، پھر آپ کا ہاتھ لگتا ہے اور ایک بٹن غلط دبتا ہے، سب ڈیلیٹ ہو گیا، کوئی وائرس آ گیا آپ کے کمپیوٹر میں. انسان کسی کے سامنے غلط کام کرتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن فرشتوں سے نہیں شرماتا. فرمایا من اہتدا فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت پہ ہے وہ اپنے ہی نفس کو فائدہ دے گا. سورۃ روم آیت 44 میں آتا ہے من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم، جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی کے خلاف ہوگا، اور جس نے اچھا عمل کیا وہ اسی کو فائدہ ہوگا. سورۃ الانعام آیت 104 میں آتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے آ گئیں، اب جو اندھا رہا، بس جس نے دیکھا اس نے اپنے نفس کے لیے دیکھا، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تم گناہ کر لو اور ہمارا نام لے دینا. مکہ والوں میں بھی ایک شخص ایسا ملتا ہے، ولید بن مغیرہ، بڑا دولت مند سردار تھا، تو کہنے لگا کہ مکہ والوں تم گناہ کرو، میری پیروی کرو، کل میں تمہارے گناہ بخشوا دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. نصارہ کا عقیدہ کفارہ کیا ہے؟ اسی کے خلاف ہے نا. وہ کہتے ہیں تم سارا کچھ کر لو اور بعد میں جا کے معافی مانگ لو، پارڈن لے لو. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پہ چڑھ گئے. یہ سب کیا ہے؟ اس عقیدے کے خلاف ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وما کن معذبین حتی نبعث رسولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم کی طرف کسی کو نصیحت کے لیے نہیں بھیج دیتے تب تک ان کو نہیں پکڑتے. اسی اصول کے تحت وہ لوگ جو دنیا میں ہدایت کی نعمت سے محروم رہے، اندھے تھے، بہرے تھے یا گونگے تھے، یا کوئی کام نہیں کر سکے، ان تک پیغام نہیں پہنچا جہالت کی وجہ سے یا کسی جسمانی عیب کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قیامت کے دن کیا طریقہ کار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی، اور اگر نہیں جائیں گے تو انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ صحیح روایت ہے مسند احمد ابن حبان کی، اور ناصر الدین البانی نے بھی اس کو جامع صغیر میں صحیح کہا. مشرکین کے چھوٹے بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کا تو بھی کوئی عمل ہی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو لے جائے. بعض دفعہ دنیا میں ایسے لوگوں کو عذاب دیے جاتے ہیں لیکن آخرت میں بچا لیا جاتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے دنیا کا عذاب مراد ہے، کہ دنیا میں عذاب تب آتے ہیں جب کوئی قوم اپنے رسول کی مخالفت کرتی ہے، یعنی آخرت کے پھر عذاب سے مستثنی نہیں ہوں گے. تو یہ سب کے ساتھ معاملہ ان کے عمل کے ساتھ، ان کے حالات کے مطابق ہوگا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کسی کا گناہ کسی اور کو دے دوں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو دعوت رسول نہ پہنچی ہو وہ مکلف نہیں ہوگا. ہوش نہیں تھی، دیوانہ تھا، مجنو، اسی لیے ان سے قلم اٹھا لیے گئے نا. اور سورۃ الانعام آیت 131 میں بھی آتا ہے ذالک الم یکر ربک مہلک القرا بظلم و اہلھا غافلون. دیکھیے کہ بعض دفعہ خارجی رہنمائی نہیں ہوتی، باہر سے کچھ نہیں ملتا، لیکن اندر ایسے اسباب مہیا کیے ہوتے ہیں، مثلا بیماری میں ڈال کے، پریشانی میں ڈال کے، اللہ تعالیٰ بندے کی مستی سے اس کو نکال لاتے ہیں. کچھ نہیں نکلتے اپنی حالت پہ ویسے ہی رہتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو پھر قیامت کے دن پکڑ ہوگی ان کی. ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ اس کو پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا. کتنے مشکل مرحلے آنے والے ہیں نا, اور ہم دنیا ہی کے غموں کو دل سے لگا کے بیٹھے ہوئے اور جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دے ہماری, کل کیا کچھ ہونے والا ہے. پھر فرمائے وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بد کرداریاں کرنے لگتے ہیں. پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, قوم نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے. رب کو پتہ ہے کون کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, کیسا کر رہا ہے, کون کس درجے پہ ہے, کس درجے پہ نہیں ہے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کا ذکر کیا کہ جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا آتا ہے تو کچھ لوگ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس کے نشے میں چور ہو کے مستیاں کرنے لگتے ہیں, خراب کام کرنے لگتے ہیں, فسق کرتے ہیں, تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا, اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں, ارادہ کا لفظ رود سے ہے, را واو دال, ففسقو فا سین قاف, حدوں سے آگے بڑھنا. یعنی ہم ارادہ کرتے سے مراد کیا ہے کہ ان کی حالت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ ایسا کام کرنے والے ہیں تو ہم ان کو حکم دیتے ہیں. امرنا, دیکھیں امرنا کا لفظ یہاں حکم کے لیے لفظ تو آتا ہے لیکن یہاں اس سے مراد وہ حکم نہیں ہے جو ہونا چاہیے, مراد کیا ہے, اکثرنا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ڈو دس, از ناٹ فرام ڈوز, بلکہ کیا ہے, اکثرنا, مراد کیا ہے کہ نعمتیں زیادہ دے دیتے ہیں, زیادہ دے دیتے ہیں ان کو نعمتیں, یا ان کو تعداد میں زیادہ کر دیتے ہیں, ریسورسز بڑھا دیتے ہیں, ان کے فیسلٹیز بڑھا دی جاتی ہیں. جب یہ بڑھتی ہیں تو یہ بڑائی میں اور بڑھنے لگتے ہیں اور اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. اصل میں یہاں وہ اصول بتایا گیا جس کی روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ خوشحال طبقہ, پوش لوگ, ان لیڈ جو ہیں وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. پھر انہی کو دیکھتے دیکھتے دوسرے لوگ بھی وہی کام کرنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس پوری قوم میں نافرمانی عام ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب وہاں آنے لگتے ہیں اور عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. اسی کا تذکرہ ہے فَفَسَقُوا فِيهَا, وہ اس میں, فِيهَا, ہا کی ضمیر قَرْيَةً کی طرف ہے, یعنی اس بستی میں پھر گناہ کھلے عام ہونے لگتے ہیں, خرابیاں ہونے لگتی ہیں. حتیٰ کہ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, پھر ثابت ہو جاتی ان پر بات, کون سی قول ہے, یا کلیمت العذاب, بات عذاب والی. سورۃ الانعام آیت 123 میں بھی یہی بات ہے, کس طرح ہم ان کے بڑوں کو اس کام پہ مقرر کرتے ہیں اور وہ ایسا خرابیاں کرتے ہیں اور سب مارے جاتے ہیں. دیکھیے خرابیاں تو تھوڑے سے لوگ کرتے ہیں, پکڑ سب کی کیوں آتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں, منع نہیں کیا. لوگ آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں, کیا کریں, یہ وقت کا رواج ہے, یہ معاشرہ ہے, یہ خاندان ہے, یہ برادری ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ لوگوں کو یہی چیزیں پکڑوائیں گی, برادری, قوم, خاندان, اپنے دوست, سوسائٹی, گروپ, فرینڈشپ, کہا پھر ان کے پیچھے چلتے ہیں اللہ سب کو پکڑ دیتا دمرنا تدمیرا یہاں بھی وہی ہے مفعول مطلق دمرا یدمر تدمیر دال میم را کسی کو ہلاک کرنا تباہ کرنا دمرا جڑ سے اکھاڑنے کو بھی کہتے ہیں یعنی پھر ہم نے ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں جو ان کے سردار تھے ان کو فوکس کیا تھا کیونکہ جب بڑے لوگ کسی چیز میں آ جاتے ہیں نا تو پھر باقی لوگ بھی ان کی بات کو ماننے لگتے ہیں کسی بھی جگہ تبدیلی لانی ہو تو وہاں کے پڑھے لکھے ہائی سکیٹی کے لوگ جو ان کو فوکس کرنا چاہیے تبدیلی جلدی آئے گی چھوٹے لوگ بیچارے سیکھ بھی لیتے ہیں تو اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ اور ہی فرق بڑھنے لگتا ہے نا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سزا سے پہلے اتمام حجت ہو جاتا ہے رسول آتے ہیں سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں پھر لوگ نہ مانیں تو پھر عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک سیٹ سسٹم سے رکھی ہوئی ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ جدھر دل چاہا چل پڑے لوگ جب عیاشیوں میں پڑھتے ہیں ظلم اور زیادتی میں مبتلا ہوتے ہیں بے حیائی برائی فحاشی زنا دوسروں کے حق غصب کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا نعمتوں کی ناقدری کرنا دنیا میں اتنا انڈلج ہو جانا ایسی بیماریاں جب پیدا ہوتی ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے سارا معاشرہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور ایسا تو پہلے بھی ہو چکا تھا قوم نوح کی یہاں مثال دی گئی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ نوح کے بعد کتنی ہی قومیں آئیں قرون قرن کی جمع بستی کم یہ خبریہ ہے کم کا معنی یہاں خبر دینا ہے یعنی کتنی بار ہوا قرون قرن کی جمع ایک زمانے کے لوگ سورۃ ابراہیم آیت 9 میں بھی آپ پڑھ چکے عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے کیا ہوا تھا وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب جانتا ہے کفا کے بعد جو با آ رہی ہے بی ربی کا میں تو با زائد ہے وزن پورا کرنے کے لیے آتی ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے اور ذنوب ذنب کی جمع ہے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں خبیرہ خبر رکھنے والا فعیلہ سورۃ بقرہ آیت 235 میں بھی آتا ہے وَعْلَمُوا جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے خبیر اور بصیر ہونے کی بات ہی انسان کو اطمینان دیتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پولیس پیچھے ہو تو کیا کوئی کسی دوسرے کا سامان اٹھا کے بھاگے گا نہیں میری پکڑ ہو جائے گی پولیس پیچھے ہوتی ہے تو آپ کی گاڑی کی سپیڈ بھی ٹھیک رہتی ہے آپ کا ہاتھ خود بخود بیلٹ پہ جانے لگتا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ لوں جس کو اللہ کی پکڑ کا یقین ہوتا ہے نا پھر وہ غلط کام نہیں کرتا پھر وہ لوگوں کے ڈر سے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہی ہے وہ چیز جو بندے کو مضبوط کرتی ہے ہمارے اسلاف اللہ کا ڈر محسوس کرتے تھے اسی لیے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ کے بھی لوگوں کے مال کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے تھے سعید بن عامر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر تھے ایک موقع پہ جب آپ وزٹ پہ آئے تو لوگوں نے ان کی تین شکایتیں کی کہنے لگے بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جو کام ہوتے ہیں نا ان کے لیے یعنی جو ان کے لوگوں کے معاملات دیکھنے کے لیے دیر سے آتے ہیں کبھی اور نماز کے فوراً بعد واپس چلے جاتے ہیں اور رات کو کسی کام سے بلائیں تو آتے نہیں ہیں یہ چار شکایتیں لوگوں نے ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم لگا کہ میرا مقرر کیا ہوا گورنر اس کے اندر یہ خامی ہے خیر ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ آپ کے اوپر چار الزامات ہیں اس کی وضاحت کریں تو کہنے لگے کہ جو بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہوں تو اصل میں مجھے حبیب کا قتل یاد آ جاتا ہے کہ جب ان کے ٹکڑے کیے گئے اور میں ان ظالموں میں تھا اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا ایک مخلص صحابی مسلمان ہوئے تھے تو لوگوں نے ان کو قتل کر دیا حبیب ان کا نام آتا ہے کہتے ہیں ندامت سے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا اور دیر سے کیوں آتے ہیں کہنے لگے میری بیوی بیمار ہے گھر میں کوئی خدمت کے لیے نہیں ہے، میں کھانا پکاتا ہوں، گھر صاف کرتا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد فوراً واپس کیوں جاتے ہیں؟ کہا، بیوی اور میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں، تو میرے بعد بیوی کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس لیے میں فوراً گھر جاتا ہوں، اور رات کو جو بلاتے ہیں تو نہیں آتا، اس لیے کہ یہ وقت میرا میرے رب کے لیے ہے، عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سعید کے بارے میں میرے گمان کو سچا رکھا۔ کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی ہی فکر لگا دے، اللہ تعالیٰ کے خبیر اور بصیر ہونے کا اتنی یقین دلا دے، لوگوں کے سامنے جیسے دکھتے ہیں ویسے ہی تنہائیوں میں بھی دکھیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملوں کو نہیں کریں گے نا، اطمینان نہیں آئے گا۔ جب کبھی کسی کے لیے پریشان ہو، کوئی دکھائے، کوئی جلائے، تو فوراً کہہ دیں کہ بس، کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، دعا کر دیں جن کی طرف سے تکلیف پہنچے ان کے لیے کہ اللہ تو ان کو بھی نہ پکڑنا، اور آپ مطمئن ہو کے اپنے کام کریں۔ اللہ کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔